Я не буду, Арсенку. Чого це мені забагалося гратися в Касандру? Софія чомусь подумала, а якби насправді чиясь доля залежала від того, чи зможу я донести свічку крутим узвозом? Чи зробила б я це? Чи змогла б? Адже сьогодні це була забавка. Та і з Арсеном усе так легко. А насправді? І сама собі відповіла. Якби для нього, так, змогла б. Що завгодно змогла б. Мандри Києвом, обід у ресторані, знову мандри до пізнього вечора. Нарешті вони дісталися готелю і, немов човен, викинутий на сушу із штормового моря, змогли відпочити від вражень. Арсен розповідав і розповідав Софії про Київ. Він стільки знав, що не потрібно було екскурсовода. Про кожну пам'ятку він знав усе, що потрібно було знати, та ще й кілька цікавих історій. Софія не могла надивуватися його ерудиції. Як він міг запам'ятати стільки цифр, дат, назв? Софійко, та я ж такий якийсь історик, закінчив історичний факультет, а туди таких, що не пам'ятають цифр, не беруть. От мене б не узяли, гірко зітхнула Софія. У мене такий склероз надати цифри, назви, прізвища, просто сором. Уявляєш, я часом навіть номер власного телефону в Тернополі забуваю. До речі, як твоя мама? Ти родом з Тернополя? З, почала Софія, і затнулася. Це була заборонена тема. Навіть Арсенові, дорогій і близькій людині, не могла сказати, звідки вона. З Тернополя, так з Тернополя. А мама? Сумує, звичайно, але що поробиш? У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, продовжив Арсен. Ти так добре знаєш Шевченка? Подивувалася Софія. І не тільки Шевченка, але й Євтушенка, і Пастернака, і Рубцова. А хто такий Рубцов? Приїдемо, дам почитати, знатимеш. Чудовий поет, щось на зразок сучасного Єсеніна. То ти ще, може, і Єсеніна любиш? Ну, це вже зовсім не по-партійно-комуністичному. А що я тільки стихи о совєтському паспорті любити повинен? Ні, зайчику маленький. Не той тепер Миргород, хорова річка не та. Арсене, у тебе велика бібліотека. Та знаєш, таки вже досить велика. Пора тобі збирати свою. А як її збирати? В магазинах, сам знаєш, макулатуру продають. А зв'язків у мене поки що немає. На яку це ти макулатуру натякаєш? Софія зашарілася. Як не береглася, а язичок ворог мій. стільки разів казала мама –